Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Porten er åbnet til endnu en uge på finansmarkedet, en uge, hvor vi stille og roligt tager hul på kvartalsregnskaberne. Med indmålet største fokus, uden tvivl, vil være på den underliggende stemning. For det var med relativt stor bekymring, vi gik på weekend i fredags. Faldende aktier og nervøse markeder, om det fortsætter? Ja, det er altså det helt store spørgsmål. Relevant er det derfor lige præcis at danne sig et godt forkrummet overblik over hele situationen, og det gør vi i dag sammen med administrerende direktør Jeppe Christiansen fra My Invest. Godmorgen og velkommen til, Jeppe. Tak for det. Der var ikke så meget lyd på dig der. Det laver vi lige om på. Sådan der, Jeppe, så er du også med os. Du turnerer lige nu rundt i hele landet med jeres årlige event, der hedder The Big Picture. Jeppe, har du været nødt til at ændre på nogle af de slides, som du sikkert har med, siden at vi har haft den her aktienatur i sidste uge? Nej, det har jeg nu ikke, fordi vi prøver jo altid på en eller anden måde at pejle sådan de lidt længere trends, og de er nogenlunde de samme, som de var for et par uger siden. Og hvad de er, det er det, vi skal grave ned i dagens udsendelse. Først så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad det er for nogle ben, vi står på. Lars Persson, hvad er det for et fundament, vi lægger for her med denne mandag morgen? Jamen, det er nogle skælvende ben, for ligesom at bruge lidt billedlige udtryk, fordi at vi har da stadigvæk lidt gelé i knæene, for i fredags af markederne, de europæiske markeder og også de nordiske, er startet i rødt alle sammen. Alle som en, og det er jo lidt kedeligt i Danmark, at det er en bred kamp, som William Demant giver en stor Nord og Novo, der går den forkerte vej sammen med Genmap. Så ja, vi er på vej lidt ned ad bakken, kan man sige. Spørgsmålet er, om det er langt ned, eller om det er bare en lille bump, og så kan vi vende rundt og køre op igen. Så det glæder mig til at høre det store billede på, hvordan det går derude. Men ja, det var USA, der lukkede, og igen var det IT og teknologi, der trak ned. Nasdaq faldt med over 1%, mens de to gamle indeks, Dow Jones og S&P 500, kun faldt med 0,6 og 0,5, men... Ja, og så har vi fået Kina tilbage fra en uge på ferie, Lars Persson, og selvom den kinesiske centralbank altså har lempet på kapitalkraven til bankerne her i weekenden, så ser det ikke ud som, at det var en stor nok hånd til at holde under markederne. Det ser ud som, de falder gevaldigt derude også i dag. Ja, de har jo i hvert fald været væk i lang tid, hvor vi har været noget rundbarberet her i Europa og USA, så... De manglede lidt på at klippe af, så det har de vel gjort her til morgen med et fald på omkring 3%. Mm. Så det er jo nok egentlig meget normalt, når man har været væk. Der oplever vi jo også i foråret, hvis der sker nogle store udsving, hvor vi holder ferie, vi har et par feriedage, som amerikanerne ikke har, og andre i Europa, jamen så buller det også lidt mere, når vi åbner på vores markeder. Det kan jeg da i hvert fald huske. Jeg har set det et par gange, så det er meget naturligt. Det ryster ikke dig, kan jeg høre. Ikke, altså det, man havde selvfølgelig håbet, at de her lempelige kapitalkrav havde været med til at hjælpe lidt, men altså... Det er jo nok kun en lille spand vand på det helt store bål, så der skal nu enten nok meget mere til, eller også er det slet ikke så farligt, som vi går rundt og tror. Så det kan vi jo se på lige om lidt. Persson, selskabsspecifikt, der har vi fået en nyhed ud fra Ørsted, som har været ude og købe op. Mm. Hvad sker der med Ørsteds aktiekurs, og hvad er det egentlig, der foregår? De har købt noget havvindmøllepark-selskab. Det er et lækkert langt ord, ikke? Jo, okay. Der i USA. Ja. Hvordan tager investorerne imod den nyhed? Jamen, aktien er op med 0,7, så det er vel egentlig meget godt i et forholdsvis pænt negativt marked. Jamen, altså, de har jo været ude selv at sige, at de gerne vil købe noget i Taiwan, og de vil gerne købe noget i USA. Og de første omgange, når de havde været med på de der udbudsrunder, der har været i USA, der har de jo ikke fået lov til at få nogle lunser. Så nu må man jo så gå ud og købe sig ind i nogle selskaber eller nogle områder, hvor man så kan få, i stedet for at være med i de der udbudsrunder, så... Ja, og de har jo også solgt nogen, hvor nogen har synes, at de har haft nogle lækre vindmøllehavparker, eller hvordan det nu er. Rundt omkring, så har de jo solgt nogle af deres til investorer, som også synes, at det er en god idé. Så ja, det er vel vejen frem, at man må investere måske i nogen, der enten er lige ved at være der, eller allerede er i drift. Hvorfor fornemmer jeg, at det er som om, du synes, det er en lille smule ligegyldigt? Er du ikke interesseret i Ørsted-aktien? Jo. Jeg har da været vildt ærgerlig over, at vores gode ven... Tom Hårgaard jo nævnte allerede, jeg tror det var sidste vinter, eller august måned, at han skulle have købt, eller måske endda tidligere, det, at man skulle købe Ørsted, og jeg selv egentlig sagt til kunder, at jeg synes, det var en glimrende aktie at købe ind i. Nu snakker vi jo meget om det her klima og grønt ting. Jo, så jeg synes, det er fint. Det er måske bare lidt svært at piske en voldsom stemning op, når resten af markedet sådan er en lille smule rødt, fordi at man ved godt, at det der med at være den egentlige nål i høstakken, den er rimelig svær at, at finde. Og spørgsmålet er så også, om folk lige pludselig får lyst til at trykke på salgsknappen, når de nu har kigget lidt på Ørsted og tænker, men hvis nu markedet for alvor skal nedad, jamen så er der lidt gevinst at hente, der aktien er steget 25%. Så rent teknisk, herr Persson, du er vores tekniske analyser her i Millionærklubben. Så skal man blive, fordi aktien ligger op i en opadgående trendkanal, så der er ingen grund til, der er ingen fare lige i øjeblikket, men er det noget større, vi er i gang med, så er det meget svært at søge ly nogle steder, så skal man over nogle helt andre produkter. Mm. Så det er sådan, er det. Sådan er det. Der er bud efter Jeppe Christiansen, kan jeg høre. Men lige nu, der er han altså vores. Han er med os her i Millionærklubben de næste 45 minutter. Sådan cirka Lars Persson er her også. Vi skal ringe til Lars Svendsen sidst i udsendelsen. Og du kan selvfølgelig også blande dig, hvis du har et spørgsmål her ind til studiet. Så er du meget velkommen til at skrive ind på miu@radio247.dk. Du kan blande dig i debatten på Facebook, hvor vi jo altså også streamer live som sædvanligt. Men spørgsmål altså meget gerne ind på mailen miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, når forandringsvinde blæser, så kan det være meget godt at træde et lille skridt til side og måske prøve at finde læ ved at danne sig et forkromet overblik. Det er det, vi vil gøre nu sammen med Jeppe Christiansen, administrerende direktør hos Mai Invest. Jeppe, først og fremmest, sådan overordnet set, har det været et let eller et svært investeringsår 2018 indtil nu? Jamen, det har vel været det, man kan kalde sådan et blandet år. Det har været okay. Mm. De store brede aktieindeks ligger bedre, end de gjorde ved årets start, og renterne er sådan nogenlunde de samme, i hvert fald i Europa. Okay. Så alt i alt, synes jeg, et okay år. Et okay år. Lad os prøve at gå sådan lidt disciplineret til værks med at starte sådan med at kigge på den hele blå planet. Jeppe Christiansen, global økonomi og sådan global vækst. Hvordan ser det egentlig ud med det? Jamen, det ser jo generelt pænt nok ud. Nu, jeg plejer altid at starte med USA, fordi USA er jo sådan i særklasse den største økonomi, og det er jo dem, der svinger taktstokken sådan finansielt og økonomisk. Og når man kigger på den amerikanske økonomi, så er væksten jo intakt. Den er måske ikke helt så høj, som Trump går rundt og siger, men den ligger på omkring de der 3%, lige knap 3%, mm-hmm. Og det er sådan set ganske pænt. Så USA er jo i en konjunktur, der stadigvæk er opadgående. Og når man sådan kigger lidt på nøgletal og sådan lidt tilbage i historien, så vil jeg tro, at der stadigvæk er noget tilbage i det opsving, de er gang i. Ja. Nu fik så vi det jo, er en meget god start. Det er en meget god start, og det går altså forrygende godt derovre. Måske er det ved at gå alt for godt. Vi fik arbejdsmarkedsrapporten ud i fredags. Non-farm payrolls kom ud, og blandt andet kunne man også se ud af den, at arbejdsløsheden er den laveste i, jeg tror det var 49 år, jeg læste, 3,7% af arbejdsløsheden nede på i USA lige pt. Er vi nået dertil, Jeppe Christiansen, hvor det begynder at gøre ondt, og hvor vi skal begynde at være en lille bitte smule bange for, at der kan komme overophedning i økonomien? Ja, altså man er på vej i den retning der. Der er ingen tvivl om, arbejdsløsheden er jo lavere nu, end den man skal tilbage til 60'erne, tror jeg, for at finde noget tilsvarende. Så skal man lige huske, at der er gået en del ud af arbejdsstyrken her senest, så det er også en af forklaringerne, men generelt er arbejdsmarkedet kommet i en situation, hvor det er lidt presset flere steder. Og det udløser lønstigninger, der er lidt opadgående, og presser inflationen lidt, og gør, at centralbanken er sådan lidt mere, ikke sige nervøs, men de har en fast og klar policy om, at renten skal op. Mm. Og derfor stiger de korte rentesatser med cirka 0,25% hver kvartal, sådan roughly. Men det er jo lidt... Det ender jo så noget højere, fordi det bliver 1% om året. Ja, og det er jo lidt, jeg var lige ved at sige sjovt, eller i hvert fald pudsigt, fordi vi har stået i ganske mange år og ventet og skuet efter noget inflation, og nu hvor det så altså på en eller anden måde begynder at komme i gang, og hvor lønningerne også begynder at stige, som vi altså ser det i USA nu, ja, så begynder man også allerede at blive en lille bitte smule nervøs, og jeg kunne se også, at der var en enkelt, i hvert fald centralbankchef, der var ude og tale om, at det kunne da godt være, at man var nødt til at sætte farten en lille bitte smule op på de der renteforhøjelser. Så allerede, når det begynder at gå den rigtige vej, så bliver markedet altså også bekymret for det. Ja, jeg ved ikke, om markederne er så bekymret. Altså, centralbankcheferne skal jo være bekymret. Det er en del af jobbet. Og derfor er det jo ikke mærkeligt. Jeg vil sige, at nu kan man jo ikke se nogen væsentlig inflation i USA. Men der er en pil opad på lønstigningen her på det seneste. Okay. Og der er en klar, opadgående retning på de korte rentesatser. Og det er så slået igennem. Nu er de lange renter også begyndt at tikke lidt opad. Mm. Så USA udvikler sig jo anderledes end Europa. Det må man sige. I USA har man jo et alternativ til aktier. Fordi man kan faktisk få 3% på en relativt kort, sikker obligation. Ja. I Europa kan man jo ikke få noget. Nej. Kan det være med til at skubbe, at vi begynder at se markederne sådan, ryste en lille smule, eller egentlig, altså vi siger jo ryste, men i virkeligheden er det måske bare meget naturligt, at der er nogen, der vælger at sige, jamen nu kan jeg få 3% på en 2-årig eller en 5-årig rente, det kan ikke give så meget obligationskurstab. Jamen så går jeg lige ud af aktiedøren over i det her obligationsmarked, hvor jeg ikke har været i mange år. Kan det have noget at gøre med det, vi ser i øjeblikket, tror du? Ja, det tror jeg da helt klart. Nu kan man så sige, at i år er lige præcis amerikanske aktier steget mere end andre aktier. Ja. Men jeg vil sige, det man skal holde øje med, altså når vendingen kommer i aktiemarkedet, når bullmarkedet ligesom stopper, så er det USA, man skal holde øje med. Ja. Fordi aktiemarkedet er jo stoppet mange steder. Tyrkiet, Argentina, men måske også lidt i Asien. Og det, man skal holde øje med, altså det, der rigtig betyder noget for det store, brede, globale aktiemarked, det er jo, hvad der sker i USA. Og det sekund, hvor USA's aktiemarkeder stopper op, så er det, vi har passeret toppen. Mm. Så lad os blive der, Jeppe Christiansen, for det er jo det, vi alle sammen er særligt interesseret i at vide. Hvornår er det sekund? Altså, hvornår er det, at USA's aktiemarked stopper op? Og jeg ved godt, det er et fuldstændig urimeligt spørgsmål, som du sikkert ikke har klart defineret svar på. Men lad mig høre, hvad du siger til det. Jamen, det er et super godt spørgsmål. Jeg kunne også godt tænke mig svaret selv. Men hvad er dit perspektiv på det? Som man siger. Jamen, mit perspektiv er jo, det er sådan lidt simple, at når man nu kigger på det her opsving, så er det jo varet rigtig længe. Mm. Og opsvinget er jo forskellige. Det her har en lidt lavere vækst. Altså vækstraten er lidt lavere end i andre opsving, og derfor varer det sådan set også længere, selvom det på den måde ikke er så meget stærkere. Mm. Det så sagt, så er der dukket det, jeg vil kalde nogle risikozoner op her på de sidste par år. Og det startede vel lidt med den her, det man kalder geopolitik, eller Trump-faktoren, hvad vi skal kalde den, det forhold af, at der er lagt an til handelskrig. Det var ligesom starting point. Og bagefter har vi så set flere andre ting, som jeg vil kalde risikoelementer, der sådan begynder at vokse sig stærkere. Vi har Italien, vi har Tyrkiet, vi har også ude i Asien den kinesiske gæld. Vi har faktisk også det forhold, at den amerikanske pengepolitik i sig selv og de stigende renter kan stoppe aktiemarkedet, stigningerne. Så der er sådan en række risikofelter, der vokser frem. Og derfor, efter min opfattelse, er vi sådan gået fra, hvis man sådan skal holde det i risikofarverne, for et par år siden var vi i grøn zone, nu er vi røget ind i gul zone, der røg vi ind for halvanden år siden. Der er vi så stadigvæk, jeg mener ikke, vi er i rød zone, men vi er i gul zone, og vi nærmer os sådan lidt toppen, det må man sige. Okay, det var et diplomatisk svar, Jeppe Christiansen. Kan vi komme det nærmere i forhold til sådan, altså taler vi 10 år ud i fremtiden, før vi kommer tættere på den røde? Taler vi 1 år ud i fremtiden? Eller altså, er der et eller andet spænd, ja, som du tager at lægge dig ind hvis man, hvis man kigger på sådan en mønstre, altså for det første vil jeg sige, det er jo umuligt at give et helt præcist svar. Mm-hmm. Man kan tale om nogle retninger, men ikke sådan eksakte svar, fordi der er så meget, kan man sige, støj i de internationale, både økonomiske og finansielle markeder, er, at det kan både ændre og udskyde eller fremskynde vendinger. Men som jeg ser det, så har vi en global økonomi, der er begyndt at miste lidt af pusten. Og jeg vil tro, fordi USA til gengæld stadigvæk har en stærk økonomisk vækst, så vil jeg tro, at det her opsving, det klinger af en gang i 2020. Okay. Så vi er altså stadigvæk et par år ude. Ja, men og dog, det, man så skal huske, det er jo, at de finansielle markeder reagerer altid mindst 12 måneder før. Mm. Fordi foruddiskonterer udviklingen. Faktisk er det jo sådan, at finansielle markeder er usædvanligt gode som indikatorer. Jeg ved godt, der er den der skrøne med hysteri. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. I virkeligheden er lidt forkert, fordi sandheden er den, at finansielle markeder er ekstremt gode til at foruddiskontere, som man kalder det, hvad der sker i økonomien. Det er jo ikke altid, de er ret, men men overraskende ofte har de. Ja, okay. Og det er jo fordi, et finansielt marked, det er resultatet af millioner og millioner af investorers handler. Så det er faktisk en meget god indikator for, hvad rigtig, rigtig mange mener. Mm. Men vi skal altså lidt længere frem, og hvis vi så skal tage de der 12 måneder fra, som du siger, at de finansielle markeder er forud, så skal vi måske begynde at være mere kritiske over for vores egne porteføljer, når vi når ind i et godt stykke ind i 2019. Jamen, det er jo det, jeg plejer at sige, fordi det er jo ligesom, jeg nogle gange siger, det svarer lidt til den der stoleleg, hvor der står 10 stole, og så er der 30, der danser. Og så sætter man sig, når starttonen går. Mm. Og alle kan altså ikke nå det. Derfor kan det være klogt at forberede sig lidt før, at krisen indtræder. Ja, det er det der risikobillede, vi også gang på gang vender tilbage til her i Millionærklubben, så man hele tiden skal have fokus på, at man er sikker på, at man ikke løber højere risiko, end man egentlig selv er interesseret i. Jeppe Christiansen, jeg kunne ikke lade være med at tænke på Janet Yellen, som jo altså tilbage i 2017 allerede sagde, at hun mente ikke, at vi ville få endnu en finansiel krise. In our lifetime, sagde hun, og nu ved jeg godt, hun er lige en tand ældre end os, der er her i studiet trods alt, så jeg ved ikke, om hun taler om sin egen lifetime, eller hvad hun egentlig ligger i det begreb. Men der er vi jo sådan endnu længere ude i fremtiden. Altså, jeg mener, hun er et par og 70, og hun har måske 10 gode år tilbage endnu, hvis man regner med gennemsnittet. Så sådan endnu ingen finansielle kriser i de næste 10 år, lyder det ikke lidt utopi, eller hvad? Jo, nu skal man passe på, fordi jeg ved ikke præcis, hvad hun har sagt. Hun er jo en super klog person. Og jeg tror, uden at vide det, at hun måske nok har relateret det lidt til bankkrisen. Mm-hmm. Og tænkt, at en bankkrise af den dimension, som vi så i 2008, 7-8-9, den tror jeg, hun mener, hun ikke vil opleve igen i sin lifetime. Mm-hmm. Og det kan jeg måske godt forstå. Det lyder egentlig ret logisk. Gør det det? Men, hvorfor? Ja, fordi det var så en alvorlig krise. Nu oplevede vi den jo ikke i fuld udblæsning, fordi man greb ind og lavede bankgarantier og gav markedet likviditet. Havde man ikke gjort det, så havde vi jo... Jeg er så ikke sikker, at vi havde haft det interview i dag. Mm. Fordi så havde krisen måske bidt sig så meget fast, at vi var et helt andet sted. Mm. Men fred med det. Men jeg tror, det kan være det, hun har tænkt på. Men generelt vil jeg da sige, at man skal jo passe på den slags udtalelser, fordi finansielle markeder, man kan jo ikke sådan helt forudsige, hvad der sker. Og nogle gange sker der ting, der ikke er sket før. Og vi så det samme. Greenspan sagde jo på et tidspunkt der, før IT-boblen, at han mente, det hele så meget stabilt ud, og at det nok skulle gå. Bernanke sagde jo også, at boligmarkedet, ja, der var lidt uro, men det skulle nok gå med det der subprime. Det var ikke så galt. Mm. Så man skal jo passe på, fordi tit sker der jo ting, man ikke havde forudset. Ja. Det sker meget ofte. Ja. Jeg kan også huske, da jeg startede, var noget af det første, der skete, var, at vi havde det der 87 crash, hvor aktierne på en dag faldt 22%. Og der forhistorien var jo den, at alle havde gået rundt og sagt, ja, aktier kan jo godt falde meget på en dag, men de har aldrig nogensinde faldet mere end 10% på en dag. Mm. Derfor skulle man jo ikke være helt nervøs. Mm. Så faldt jeg altså 22% på en dag. Ja. Så den gamle historie om 10%, den var ligesom overhældet. Ja. Men er der ikke også noget med de der centralbankchefer? Han kunne jo nok ikke gå ud og sige, at det ser virkelig slemt ud, de der subprimes. Men problemet var bare, at nu var vi allerede kørt så langt ud af den der motorvej eller sidevej, at det så virkelig slemt ud. Men man kunne ikke nå at redde det tilbage. Nej, men jeg er da 100% enig. Og det er jo også derfor, man kan sige, at en centralbankdirektørs udtalelse er jo altid klog, men sådan set ikke en, man kan bruge til ret meget. Mm. Okay, så de prøver selvfølgelig også på en eller anden måde at sørge for at udtale sig på en måde, som ikke øger en eller anden panikstemning derude. Ja, nogle gange er det jo lidt ligesom det i gamle dage med tipsbladet, med man anbefaler 1-2 ja. I en kamp. Godt. Jeppe Christiansen, lad os prøve at hoppe lidt videre rundt i vores geografiske gennemgang af de globale markeder, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her globale aktiemarkeder i hvert fald ikke ser ud til at være særlig godt i synk lige for tiden. Altså, det går sådan set meget godt i USA. Aktierne kørte vældig pænt op, men hvis vi kigger på Europa, så har vi jo altså et andet billede. Hvad ser du der? Jamen, Europa. Jeg ser jo sådan set, at Europa klarer sig langt bedre, end vi sådan i almindelighed går og tænker over. Vækstraten i Europa er jo op over 2%, og beskæftigelsen stiger ned i Sydeuropa, arbejdsløsheden falder. Vi har et handelsbalanceoverskud i eurolandene på 500-600 milliarder euro. Pengene vælter ind i Europa. Europa klarer sig finansielt og økonomisk rigtig godt og er på vej opad. Og aktierne er gået i stå. Ja. Aktierne er gået i stå, fordi man er bekymret for Europas fremtid, og der tror jeg, at man måske overdøver nogle af de her ting, som er politiske risici, som kommer ind og rammer. Altså, vi har Brexit, og vi har uenighed mellem EU og den nye italienske regering, og vi har migrantproblemstillingen, og alle de der ting, alle de risikofaktorer, der har udspring i det politiske, og som er klare politiske risici, så det er ikke, fordi jeg synes, de er irrelevante overhovedet, men de har en måske negativ, og måske for stor negativ effekt på økonomien eller de finansielle markeder. Fordi jeg tror sådan set, den underliggende økonomi er så stærk, at Europa kommer til at klare sig udmærket de næste 2-3-4-5 år. Men Jeppe Christiansen, er det ikke også et udtryk for, at vi i Europa jo sådan set er meget forskellige, og vi har meget forskellige økonomier, og vi befinder os på vidt forskellige niveauer, sådan, hvis man kigger på væksten i de forskellige økonomier? Derfor bliver det jo i sig selv et andet billede, end hvis man for eksempel kigger på USA. Er det ikke også den her forskellighed i Europalandene imellem, som gør, at man kan blive en lille bitte smule nervøs for, om vi kan finde et fælles fodslag, om vi kan få gang i det store billede? Det ved jeg nu ikke. Altså, jeg tror jo egentlig nok, det skal falde i hak. Og jeg synes jo egentlig, at der sker rigtig mange solide fremskridt i EU. Der er ikke så mange, der snakker om dem, og der er ikke så mange, der opdager dem. Men vi har jo fået nogle bankpakker på plads og aftaler om, hvordan banker skal positionere sig med solvens og likviditet. Og vi har fået rigtig mange ting på plads, som man ikke rigtig lægger mærke til. Ja. Og jeg vil også sige, hvad angår forskellighed, jamen hvis man tager staterne i USA, i Midtvesten eller i Sydstaterne og sammenligner med Californien og New York osv., så vil jeg sige, at der er sørme også store afstande og forskelle, som nogenlunde minder om det, vi ser i Europa. Mm. Men er det ikke men når det er så sagt, så er det klart, at det politiske system, vi har, er jo baseret på enkelte lande i Europa. Mm. Og derfor er beslutningstiden, når der er ting, der skal tage stilling til, jo langt længere, end den er i USA. Altså, vi har jo en helt anden politisk struktur. Og det gør, at ting tager længere tid. Ja. Men måske gør det ikke så meget på den lange bane. Men er det ikke måske i sig selv får man bedre beslutninger? Ja, måske. Ja, men er det ikke i sig selv et problem, at hvis befolkningerne rundt omkring i Europa går rundt og ikke lægger mærke til, hvor meget godt EU for eksempel gør, så er vi jo tilbage i sådan et scenarie, så kan de jo gøre nok så meget godt, men hvis befolkningerne derude render rundt og er sure og utilfredse, så gør det vel ikke så stor en forskel i forhold til økonomierne? Jamen, jeg er ikke sikker på, at de er så sure og utilfredse, befolkningerne. Og nu har det jo at gøre med, at man følger et newsflow, og det er jo ikke altid udtryk for, hvad gennemsnittet mener. Nogle gange er det udtryk for, hvad dem, der er nærmest ved mikrofonen, mener. Og det er lidt noget andet. Og jeg tror egentlig, altså når man ser på seriøse undersøgelser af for eksempel holdningen til euroen rundt omkring i de europæiske lande, så man jo se, at i alle lande, der har euro, der er man glad for det. Det gælder også Grækenland og Italien. Der er et flertal, der går ind for euroen i både Grækenland og Italien. For ikke at tale om de lande, hvor det går godt, der er jo et flertal på tæt på 90%. Så ideen om, at det ikke går så godt, er jo ikke helt rodfæstet, hvis man sådan går hele vejen rundt. Mm. Så og jeg siger det ikke fordi, at jeg påstår, at der ikke er problemer, fordi selvfølgelig er der mange politiske problemer, og Brexit er måske det bedste udtryk for problemstillingen, som man skal tage meget alvorligt. Så jeg siger ikke, at der ikke findes forskellighed i synspunkter og problemstillinger. Mm. Jeg siger bare, at den underliggende gennemsnitlige holdning til ting er nok måske meget mere stabil, man skulle tro. Og måske vil jeg sige, at i Europa har vi jo ikke helt samme polarisering, som vi har i USA, hvor vi nu kan se også her senest med valget til højesteretsdommer, at det er sådan 50-50, og majoriteten 51-49 gennemtrum for så sin vilje. Ja. Og det er jo ikke i virkeligheden det, man mente i gamle dage, da man folk, der sætter sig lidt ind i og ved lidt om, hvordan et demokrati kommer til at virke. Der er det jo noget med, at også flertallet har respekt for mindretallet. Ja. Og der tror jeg for eksempel, hvis man ser på Europa, i de europæiske lande, har vi jo set, at vi har da trods alt ret stabile politisk lederskab både i Tyskland og Frankrig. Mm. Så lad os antage, som du siger, Jeppe Christiansen, eller de kan så bare kigge på tallene. Det går måske i virkeligheden meget godt i Europa. Uffe Søltoft har skrevet ind med en fin kommentar til det, så siger han, er markedet så ikke lige præcis en dårlig indikator i forhold til Europa? Fordi aktiemarkedet er jo sådan set bare ikke kørt så specielt smukt herovre i vores del af verden. Hvad siger du til det? Jamen, god kommentar for det første, vil jeg sige, så tak for det. Og det er også rigtigt nok, Europa er lidt bagud, når man nu tænker på det, jeg siger i hvert fald. Og måske skal man så have den refleks at sige, siden altså de sidste 10 år eller 5 år, er Europa jo stille og roligt kørt fremad. Så har man ved aktieinvestor i Europa, er det jo også gået bedre og bedre her de sidste 5-10 år. Mm. Men skal der så ikke måske 5 år, skulle jeg sige, fordi vi havde uroen lige efter finanskrisen i Sydeuropa, ikke? Men sidste 5 år er det egentlig stille og roligt kravlet opad. Og stille og roligt, er det bliver ved med, Jeppe Christiansen, eller kan vi komme til at se lidt mere fart på de der europæiske aktier? Nej, men jeg tror, man skal huske, at aktieafkast over meget lange stræk kan jo ikke ligge på 10% om året, hvis økonomien vokser 2% og inflationen er 2%. Og dermed vokser værdien af nationalproduktet med 4% om året. Så det er klart, så kan værdierne af aktiemarkederne ikke forever stige 10%. Altså, der skal være en eller anden link mellem, hvor meget værdien af vores produktion vokser med, og hvor meget værdien af vores aktiver vokser med. Mm. Og derfor tror jeg, at man skal ligesom indstille sig på det der med 10% om året. Det var noget, der man havde dengang inflationen var høj. Nu er det nok nærmere 5-6% om året. Okay, investorerne blev for forventet, er det det, du siger? Ja, eller det ved jeg ikke, om man er for forventet, men man skal bare huske, at der er en sådan økonomisk sammenhæng. Og hvis inflationen er 2%, og man får 6% på sine aktier, så er det egentlig meget godt. 4% vækst i købekraften. Mm. Jeppe, lad os prøve at kigge mod øst en gang, fordi der er jo altså også masser af økonomier derovre, som vi holder øje med på aktiemarkederne, og måske i højere og højere grad har det kinesiske aktiemarked jo altså også på en eller anden måde spillet en rolle i her, hvor vi står. Hvad tænker du om dels om den økonomiske udvikling i Kina, og så også om det kinesiske aktiemarked? Ja, altså det er jo nogle gode, store spørgsmål i hvert fald. Og først skal man jo starte med at sige, at Kina er jo en succeshistorie økonomisk, som man stort set ikke kan finde andre steder i historiebøgerne. Vækst på 9% om året i næsten 40 år. Og fra at være ingenting til at være verdens næststørste økonomi. Og jeg vil sige, stadigvæk udvikler Kina sig jo. Hvis man kigger på Kina lige nu, så godt være, at aktierne falder, men økonomien har stadigvæk god vækst, og der sker også mange rigtig gode ting i Kina, hvis man sådan ser det i et lidt længere perspektiv. Man arbejder meget med venturekapital, man arbejder meget med ny teknologi, man har skabt nogle virksomheder, der er giganter, selv i en international sammenhæng. Alibaba er jo det mest kendte måske, men der er faktisk en hel række af kinesiske selskaber, som er på vej frem globalt. Mm. Og som er, jeg vil ikke sige førende, men som ligger meget tæt på USA, når man tænker på teknologisk innovation. Særligt på artificial intelligence og også på elektriske biler. Så kineserne er jo dygtige og arbejder langsigtet. Når det så er sagt, så er Kina nok også det sted, man har de største risici, hvis man sådan graver lidt dybere. Fordi hele finanssektoren er jo ikke global. Den er jo indkapslet og styret politisk. Og den er fyldt op med gæld, og der er en lang række problemer knyttet til mange af de store koncerners gældsætning. Så Kina, på et eller andet tidspunkt tror jeg, at Kina ramler ind i noget sådan seriøs finansiel uro. Mm-hmm. Men det er jo ikke på den måde, vi er vant til at se. Vi er vant til at se på markedssystemer, hvor priserne kan bevæge sig frit. I Kina har man jo finansielle institutioner, der er meget, meget styret. Og derfor ved jeg ikke, hvordan det kommer til at udspille sig. Men der er nogle strukturelle problemer i finanssektoren i Kina, som på et eller andet tidspunkt rammer landet. Og der taler vi ikke nødvendigvis i morgen eller næste år, men måske sådan 5 år ude i tiden. Okay. Så det er en økonomi, der har nogle meget, meget alvorlige problemer. Ja. Vores cheføkonom i MyInvest, Arvid Jacobsen, har lavet for nogle år siden lavede en analyse og sammenlignede Kina med Japan. Og tit er der, når folk siger, at det er noget helt andet. Nej, hvis man kigger på de to lande og deres udviklingsmønstre over sådan 50 år, så kan man se nogle fælles træk. Og noget af det, der kommer til at ramme Kina de næste måske 10-20 år, er ting, som også har ramt Japan. Mm. Så det er ikke noget, man sådan skal glemme helt. Man skal holde lidt øje med det. Altså, hvad kunne det være? Er det den demografiske udvikling, du tænker på? Der er både det med gældsætning. Ja, mm. Japan havde også en voldsom gældsætning, før landet ramte krisen der i 89. Og så er der hele befolkningspyramiden, som ændrer sig. Kineserne får en befolkningsudvikling, ligesom den japanerne har set, hvor befolkningen begynder at falde, og arbejdsstyrken begynder at falde dramatisk. Så Kina kommer til at se helt anderledes ud over en meget lang årrække. Der taler vi sådan 30-40 år, men det er allerede gået i gang. Mm. Ja, men nu sidder du jo derovre i Maj Invest og skal investere masser af gode folks penge. Hvor meget fylder sådan noget som, hvad de gør ude i Kina egentlig i Aarhus? Altså, nu tænker jeg på her i weekenden, hvor de jo altså var ude og sige, at de lempe på de her kapitalkrav til bankerne. Der var også jeg tror det var i sidste uge, der kom en nyhed ud om, at de ville begynde at udstede yuan-obligationer fra Hongkong, sådan, så de på en eller anden måde også fører pengepolitik direkte fra Hongkong eller er i stand til det. Hvor meget fylder sådan nogle historier i dagligdagen i Aarhus? Jamen, de fylder jo ikke rigtig noget sådan isoleret set. Altså, vi arbejder på den måde, at vi prøver at have sådan lidt billede af de store bevægelser. Men hvad angår praktiske og faktiske investeringer, der er det vores portføljemanager, der suverænt afgør, hvad de køber. Mm. Og nu er der jo den fordel, det er jo det, der hedder risikospredning, at hvis man kigger på vores value team for eksempel, jeg tror, de har en portefølje med cirka 28 aktier. Og der er selvfølgelig også aktier i Asien. Jeg tror ikke, de har nogen i Kina, men de har aktier i Asien og kigger over hele verden. Og når man har 28 aktier, så får man jo også spredt risikoen. Og Asien er jo et sted, man bestemt også skal være investeret. Ja. Jeg synes i øvrigt også, at Kina kan være relevant. Der er mange meget, meget gode selskaber i Kina. Mm. Så det er jo ikke sådan, man kan slå en streg hen over Kina og sige, nu rammer de snart en krise, og så skal man ikke investere der. Jeg tror, man skal bare holde øje med det, og jeg tror, Kina er så vigtigt et land, at det er noget, man er nødt til at holde øje med. Ja, jeg tænker vel nærmest tværtimod. Man kan vel næppe slå en fuldstændig streg over, som du siger, over Kina. Så tænker jeg, at man næppe skal være ops på og så sørge for at blive investeret i den del af verden. Ja, og det er så lidt sværere. Altså, ja. Det er lidt sværere sted at investere, fordi markedet har ikke samme likviditet, som det vi kender. Reguleringsmæssigt har heller ikke samme sikkerhed. Så vi er ude i et område, hvor risikoen er større end det, vi er vant til, når vi kigger på de brede europæiske amerikanske aktiemarkeder. Mm. Så vidt også Kina. Mere generelt, Jeppe Christiansen, emerging markets. Hvordan skal vi forholde os det som aktieinvestorer lige pt? Ja, altså emerging market har jo været ramt her det sidste stykke tid. Og der er nogen, der måske siger, at det hænger sammen med Tyrkiet og Argentina. Og det er også rigtigt i den forstand, at de to lande er hårdt ramt, og det er ikke sikkert, det breder sig til alle andre lande. Men det, der nok startede problemerne i emerging market, var jo den amerikanske rentestigning. Og det forhold, at når renten stiger i USA, så betyder det jo, at kapitalen strømmer mod USA, fordi afkastene på at placere pengekort er en 2-3 stykker. Mm-hmm. Og det er de jo ikke i Europa, for eksempel. Og det er de måske nogle steder i emerging market-landene, men der har man meget større risiko. Og derfor strømmer jo kapital sådan set væk fra emerging market mod USA. Og det er jo det, man kan se over en bred kamp de senere år, at dollaren er så steget i forhold til emerging market-valutaerne, fordi der er den bevægelse. Og det er jo det, der ligesom har været starten. Det er så blevet lidt forstærket på det sidste, fordi dels fordi Argentina røg i problemer og skulle IMF-hjælp, og dels fordi Tyrkiet også kom i akut vanskeligheder, kan man godt sige, finansielt. Det var egentlig noget, som jeg vil ikke påstå, man kunne forudsige det præcist, men man har kunne se det længe, at Tyrkiet havde en forkert retning. Et kæmpe betalingsbalanceunderskud og et økonomisk politisk regime, hvor man ikke sådan rigtig interesserer sig for investorerne. Og hvis ikke man har nogen gæld, så behøver man ikke interessere sig for dem, der ejer obligationerne, men hvis man har udstedt gæld og er afhængig af internationale investorer, så kan det være en god idé at høre lidt efter, hvad de siger. Og der tror jeg, de har begået et par fejl. Så hvad tror du, der kommer til at ske ned i Tyrkiet? Altså, vender de lidt rundt og vågner op, eller bliver det bare sådan en båd, der sejler lidt i sin egen sø? Eller, Altså, jeg må sige, finansielt er jeg ikke særlig positiv i forhold til den tyrkiske udvikling, og det er jo fordi landet har en meget stor gæld, og den gæld er ikke internt i landet, det er en gæld til internationale investorer i form af obligationsudstedelser og banklån. Og når man har en meget stor gæld og en relativt beskeden valutareserve og en mangel på tillid, så risikerer man jo det, der hedder en statsbankrot. Mm. Så risikoen for Tyrkiet vælter er jo stor og stigende. Ja. Jeg siger ikke, de gør det i morgen, men den er både stor og stigende, den risiko. Så det er ikke et sted, jeg vil anbefale folk at placere. Så vi har altså sådan lidt forskellige brandpunkter rent finansielt rundt omkring i verden. Jeppe Christiansen, er der nogen sådan gode løsningsmuligheder derudaf, hvis vi skal prøve sådan at slå lidt koldt vand i blodet? Altså ser fremtiden nogenlunde fornuftig ud, når vi kigger på de her steder? Eller kommer det her til at vare lang tid, inden der er kommet styr på sagerne? Ja, altså det, jeg tror, det tager nogen tid. Ja. Altså problemstilling, hvis I tager emerging market landene, der er altså nogle vanskeligheder i en række lande, som nu Tyrkiet og Argentina, som de mest akutte, også lidt Sydafrika. Der er også den der kinesiske udfordring omkring gælden, og det er jo noget, der ikke lige bliver løst i morgen. Så der ligger sådan lidt, der ligger en dyne af risici. Jeg tror ikke, at vi er i nærheden af at det, vi så i 90'erne, altså sådan en emerging market-krise. Det tror jeg slet ikke, fordi at den her gang er det relativt få lande, der har problemer. Da vi havde emerging market-krisen i 90'erne, var det over en bred kamp. Alle landene havde for små valutareserver i forhold til deres finansielle udsving. Den her gang er de fleste emerging market-lande jo meget bedre polstret med valutareserver. Mm. Og de har også en pengepolitisk måde at styre tingene på i dag, som er langt mere professionel. Så jeg tror ikke, vi står foran sådan et rabalder. Men det er en svær situation for mange emerging market-lande her, og det går ikke sådan lige væk i morgen. Men i de mere udviklede aktiemarkeder, så på en eller anden måde, så er det jo allerede regnet ind, så vi behøver måske ikke sådan helt at være så nervøse, hvis udviklingen ikke vender til det meget mere negativ herfra. Er det det, du siger? Nej, altså jeg vil sige, vi har den måde, jeg måske bedst kan udtrykke på, er, at vi i MyInvest har vi valgt at sige, at hvis man har et målpunkt for sin aktieandel, når man kigger på sin portefølje, der er, lad os sige, 50%, så er vores sådan generelle anbefaling for tiden, at man har en aktieandel, der ligger lidt under målpunktet. Okay. Og det er det, vi siger i dag, og nu skal det siges, det er på baggrund af, at vi i næsten 10 år har haft det modsatte standpunkt, at man skulle ligge lidt over. Ja. Så I har altså skruet lidt ned? Ja, og det er ikke noget, vi lige har gjort. Det gjorde vi faktisk allerede i 2017. I slutningen. Okay. Eller midten af 2017. Yes. Så lad os lige blive ved den, Jeppe Christiansen, fordi vi skal lige, inden vi ringer op til Lars Svendsen, så skal vi lige have nogle procenter på plads, hvis nu man sidder derude og er privat investor. Hvordan vil du så råde folk til at allokere deres penge lige pt, altså når vi kigger sådan geografisk på sagen? Hvor meget skal man have i amerikanske aktier, hvor meget i europæiske, hvor meget i emerging markets eller Kina? Sådan, kan du komme med et sådan overordnet bud på den sag? Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Nej. Men hvorfor? Fordi, jamen jeg vil sige, det, man skal jo starte med at sige, at det kommer an på, hvilken risikovillighed man har. Mm. Altså, hvor mange obligationer skal man have, hvor mange aktier skal man have. Så den vigtigste øvelse for alle investorer, det er jo at gøre sig selv klart, hvor er man henne på risikoskalaen. Og det går jo lige fra, altså hvis man ikke rigtig kan lide kursudsving, så skal man jo egentlig kun have obligationer. Og hvis man er rigtig langsigtet og ikke har noget imod det, det brager op og ned, så kan man jo godt have mange aktier. Mm. Rigtig mange aktier. Mm. Og er man rigtig, rigtig langsigtet, nu kan jeg bare tage mig selv som eksempel, så kan man godt have en pæn stor portion aktier. Og hvor skal man så have dem henne, Jeppe? Fordi er det helt okay, hvis man bare har 100% danske aktier, eller hvad tænker du om det? Jamen nu vil jeg sige, vi har gjort det sådan i MyInvest, at vi jo helt, helt bevidst har lavet det, vi kalder et globalt, altså vores største produkt hedder globale value-aktier. Og det er helt med vilje, han har sagt, at vi har sagt, at man skal have en global spredning på selskaber, både i USA, Europa og Asien. Så vores anbefalede portefølje er typisk global. Og det er det, vi siger, fordi så får man den bedste udjævning af risici, altså bedste udjævning af de her mange skæver, der kan opstå i enkelt lande og enkelt selskaber. Mm, ja, nu er det jo klart, nu står du her som repræsentant for MyInvest, det er jo selvfølgelig klart, at du tænker, at man skal investere på den måde, altså at bruge en investeringsforening. Hvis man sidder derhjemme og er privat investor og stockpicker selv, kan man så overhovedet opnå sådan en god spredning ved bare sådan at plukke rundt omkring i de forskellige markeder rent geografisk? Altså nu, det er jo igen sådan meget individuelt. Der er der masser, der er dygtige til det, og bruger tid på det, og for hvem det er spændende. Så det er jo det er sådan set en god både hobby og livsvej for mange. Så det kan man jo ikke rigtig sige noget til. Hvis man kigger lidt på, hvad koster aktier rundt omkring? Noget af det eneste, jeg tror, man kan sige, hvis man sådan tager de lange, brede gennemsnit, så er det, at europæiske aktier er altså ret billige, sammenlignet med amerikanske, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Så altså, ligesom min holdning er jo, at Europa er blevet for billig i forhold til USA. Ikke? Ja. Og det er sådan en klar holdning. En anden klar holdning er, at det, vi kalder value-aktier, nogen vil kalde det kedelige aktier, eller gamle aktier, virksomheder, som har veletableret forretningsmodeller, der har virket masser af år, de er også relativt billige i forhold til vækstaktier, eller hvad kalder man de her disruption-aktier, der er også nogen, der kalder dem, som jeg tror er kommet alt for højt op. Så jeg tror også der, har jeg en klar holdning til, at man skal holde sig til det der lidt, nær sagt, old school, etableret, veletablerede forretningsmodeller i store koncerner, som klarer sig godt. Og så måske holde sig lidt på afstand nogle af de der nye virksomheder, som er tordnet op, hvor jeg tror, måske man skal vente lidt på at se, om de nu kan levere varen først. Okay, så det er back to basics at finde noget, som ikke nødvendigvis er, jeg ved ikke, om man kan kalde det helt så risikofyldt, for det kan det jo sagtens være stadigvæk. Men altså, ja, det er, måde... faktisk er det jo modsat, fordi der er rigtig mange, der siger, at de gammeldags virksomheder er risikofyldte, fordi de bliver overhalet af distribution via sociale medier og artificial intelligence osv., at de sidder og sover. Jeg tror ikke, de sidder og sover. Jeg tror måske, at de har rigtig godt fat i produkter, rigtig godt fat i deres kunder, og har de dygtige ledelser, det har mange af dem, så formår de også at tilpasse sig, og så ender de måske med at blive de bedste. Mm. Jeg har ringet op til Lars Svendsen, ham skal vi også lige høre fra den her mandag morgen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lav, den her debat, vi har gang i her, der altså blandt andet handler om, at man måske i disse tider også skal kigge på de der lidt, i citationstegn, gamle industrier. Det spiller vel meget godt ind i den måde, du er investor på. Altså, du har jo været sådan lidt efter de her store tech-virksomheder, i hvert fald i USA, som har kørt vanvittigt meget op. Hvad siger du til det? Jamen det er jo fordi, at det er ligesom, når noget har løbet løbsk, så, og vi er nu oppe i de her mega-kapitaliseringer, så kunne det jo godt være, at man skulle passe lidt på, at så er det boom ved at være overstået. Ikke? Mm. Men altså, det er jo igen den der med, at USA på en eller anden måde er i stand til gang på gang at blive the leader of the pack, og så sker der den der mekanik med, at succes avler succes, og til sidst tror alle, at Amazon kan købe hele verden, og det allerede er hele verden, ikke? Mm. Og det er vel den, vi er lidt ude i, og jeg synes, at man skal... Jeg tror ikke, du bliver rig på at hoppe på den bølge nu, med de der fem store, eller hvor mange der er. Mm. Men de store problemer på markedet, det synes jeg er sjovt også nu, vi har sådan de tunge drenge med. Jeg er jo kunde i butikken, jeg har været der 40 år, du. Jeg er virkelig en trofast kunde, der ringer ikke nu. Men hvad hedder det? Det er jo det der også med Europa, med renten, ikke? Altså, hvordan kommer renten op af Europa? Hvor meget frygter I det? Kunne vi få et svar på det? Ja, jeg kan i hvert fald prøve at give et svar. Ja. Jeg tror jo... Hvis vi lige starter med USA igen, altså det er jo indiskutabelt, at renten er på vej op i USA. Dels en kort rente, der nu er sat op til de der omkring 2%, og dels også den 10-årige stat, der bevæger sig opad, at nu har krydset 3%, der ligger i 3,2% eller deromkring, med retning op mod sådan 4% eller noget lignende. Ikke? Hvis man så kigger på Europa, så er vi jo sådan faseforskudt en hel del år, 2-3 år efter USA. Så jeg tror, vi kommer til at opleve det samme, bare med forsinkelse. Det vil sige, hvor meget bliver forsinkelsen, det er sørme svært at sige. Men indtil videre, der er jo ikke udsigt til, at ECB vil gøre så meget andet, end at i første omgang lade være med at købe obligationer, og så stoppe de her QE-programmer. Men der er jo ikke, der lever ikke i kortene, at man hæver de korte rentesatser. Derfor tror jeg ikke, vi kommer til at se noget af betydning i 19, hvis vi kigger ind i 19. Det er der ikke rigtig udsigt til. Men på den lidt længere bane, 2021, der tror jeg da også klart, at der kommer til at ske noget. Jeg tror da også, renterne stille og roligt kravler op i Europa. Men så er der mange, der tænker tilbage og kigger på tidligere tider og på mønstre på markedet og tænker, skal renten så op i 5-6% igen? Og det tror jeg ikke, vi kommer i nærheden af. Altså, jeg tror, vi ligger i et helt andet renteregime fremadrettet. Og når jeg taler om risiko på rentestigninger i Europa, så er det sådan i niveauet 1-2% herfra. Mm. Så det er stadigvæk relativt beskedne renter også, sådan når man kigger 3-4 år frem. Lav, lyder det plausibelt i dit hoved? Jamen, det er jo den der med, at det er jo blevet ved og ved og ved. Jeg synes, noget, som er interessant, det er jo, at Europa helt klart kommer meget længere bagefter i forhold til USA. Men pointen er så omvendt det underlige, at det amerikanske banksystem, til det omfang, jeg kan forstå det, kvalitet er bedre end det europæiske. Sådan ser det i hvert fald umiddelbart ud, det jeg kan se på lang afstand. Forstå på den måde, at altså, vi har sådan en underlig situation, at amerikanerne har højere rente og et bedre banksystem, som skulle kræve en mindre risikopræmie. Ikke? I Europa har vi en rente fuldstændig i nul, men vi har et banksystem, hvor man har ligesom aldrig fik ryddet rigtig op på det. Man har taget det over lang sigt. Deutsche Bank er jo et fænomen i sig selv. Der er ingen, der kan forstå, hvorfor aktien er så billig, er der voldsom risiko, og de franske banker er aldrig nogen, der har turde kigge ind i. De italienske er mere eller mindre underlige. Ikke? Altså, det er sådan noget underligt noget, hvor man kan sige, at du den der centralbank ECB har ligesom hjælper så meget, han kan, men han kan ikke mere. Og så er det spørgsmålet, ligesom, om han kommer alt for langt bagefter i forhold til hele verdens gang. Men da man ikke har fået ordentligt ryddet op i banksystemet, vi har jo aldrig haft sådan en skraldespandsordning, sådan en kollektiv, hvor man kunne smide alting hen. Det synes jeg er en lidt, på en eller anden måde, en lidt farlig situation egentlig. Europa har på det punkt en svag placering. Mm. Jeppe, hvad siger du til det? Det er jeg sådan set meget, meget enig i. Det europæiske banksystem er noget sværere end det amerikanske. Det er jo ligesom en, på en eller anden måde, en kendskærning. Og der er jo også det ved det, at amerikanerne har været gode til, det må man jo sige, at bruge markedet meget mere. Altså man har meget tidligt, eller de store koncerner har meget tidligt taget lån via obligationsmarkedet, udstedt corporate bonds, og brugt det marked aktivt. Hvor i Europa har mange af de her lån, de er blevet lagt på bankernes balancer. Og det vil sige, at de ligger inde i de her kasser, som bankerne har. Og samtidig er det også rigtigt, som Lav siger, at man heller ikke under krisen lavede en affaldsspand, hvor man kunne smide det hele hen. Det gjorde amerikanerne jo meget effektivt der under finanskrisen. Så amerikanerne er foran på den konto. De er både foran i konjunkturen, men de er også foran i den måde, de har håndteret banksystemet på. Og det er også derfor, vi kan sige, at de europæiske banker handler jo til langt lavere multipler end de amerikanske, og det er der en grund til. Det skal de simpelthen gøre, fordi kvaliteten er ikke helt så høj som den, vi ser i USA. Mm. Det kan være, at du kan få en ny investeringsmulighed, jo. Nu skal jeg fortælle dig noget, som du sikkert ikke overvejer. Det er, du kan godt se, hvis nu vi skal til at for eksempel trappe den danske bank ned, den skal dekomponeres på en eller anden måde, så kan du jo overtage en hel masse af deres udlånsportefølje og skræmme og skidt, når der skal, hvis det hele skal gives ned til et markant lavere niveau. Og det samme kan jo indtræffe for Deutsche Bank og jeg ved ikke hvad for en. Og Jeppe Christiansen fra Travnsrør. Ja, vi kommer lidt væk fra emnet. Godt. Det kan være, der bliver udsigt til udsalg. Ja, det kan være, at der er en forretningsmulighed der, Lars Svendsen. Vi kigger på sagen. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Vi slipper det her. Vi taler med dig igen i morgen, hvor du selvfølgelig er med i studiet som altid. Tak for nu. Hej. En temperaturmåling på nogle af de amerikanske banker, det får vi også allerede på fredag, hvor JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citigroup, de ligger regnskabstallene på bordet. Lars Persson, ja. der er kommet en nyhed, mens vi har stået og talt her, som handler om høreapparatbranchen. Lad os lige få den ind her fra sidelinjen. Jamen, det var, jeg undrede mig sådan lidt over, at der var så meget negativ stemning over de danske høreapparater her til morgen. De er nede med 6-7%, men det viser, at Bose, den her amerikanske producent af høretelefoner, også har fået en markedsføringstilladelse fra FDA om, at de må sende høreapparater på markedet, hvor folk så selv kan sidde og justere derhjemme. Og som altid, inden det overhovedet er kommet på markedet og overhovedet er solgt det eneste stykke, så har vi allerede klippet et par milliarder af vores noterede selskaber. Men jeg synes, en af det, der spejler sig sådan et af danske selskaber, sådan lidt, at vi bliver skudt lidt for borgen i øjeblikket. Vores små hjørnesten, eller vores små guldklumper, de blev opfanget af alle andre. Altså, da vi havde vores vindmøller, og Siemens Gamesa ligesom gået sammen og der og bomber dem lidt. Vi havde Novo, der er lidt af ramt af prispres, og vi har talt om, at høreapparater skulle være noget, man solgte for supermarked og sådan noget, og det bliver så måske den første konkurrent her. Altså Bose. Jeg kalder dem Bose, men altså... Det gør ikke noget, Lars Pearson. Men hvad hedder, det der er jo interessant, det er jo, at vi ved jo, hvor dårligt vi er til selv at sidde og læse en brugsanvisning og komme i gang, så hvis man selv skal sidde og justere det derhjemme, så tænker jeg alligevel, ja, der er nok nogen, der skal stadigvæk have noget hjælp, og det skriver de også til sidst, at der er retningslinjer for de enkelte stater og så videre. Så. Men altså, markedet reagerer jo prompte og sender de her høreapparat-aktier, som jo er steget voldsomt i år, lidt ala Ambu næsten, ned med 7% i øjeblikket. Så vi får klippet lidt af glæden i øjeblikket. Okay. Jeppe Christiansen, ser du også det her billede, som Lars Persson maler op om, at de danske selskaber altså bliver skudt på udefra? Nej, altså det er jo rigtigt nok, at der er sket noget. Jeg tror egentlig, det er det, der hedder de almindelige markedsmekanismer. Altså, når man har nogle gode margins i et forretningsområde eller produktområde, så kommer der andre hen på besøg en gang imellem. Og det er det, vi ser her nu, hvis vi tager høreapparater, ikke? Det er jo en rigtig god business. Jeg vil sige, at på den længere bane, det er nu ikke noget, som jeg tænker, man behøver bekymre sig så meget om. Vi har jo nogle usædvanlige... veldrevne selskaber med høj kvalitet i deres produkter. Så. Okay. Så jeg tror, det her er det, der sker hele tiden. Der er konkurrence, og det vil jo sådan set også gøre, at de danske producenter bliver bedre, fordi så bliver de presset af noget konkurrence, og så bliver de endnu bedre. Mm. Så lad os lige trække den her snak op på de helt høje navler, Jeppe Christiansen. De sidste 4 minutter, vi har tilbage, der foregår jo altså også masser af, ja, jeg vil lige sige, beskydning, i hvert fald i citationstegn mellem, ja, lige præcis USA og Kina lige i disse tider. En gevaldig magtkamp, som er ved at udspille sig. Jeg tænker, om vi sådan om 10, 20, 30 år frem i tiden kan stå tilbage og se, hold da op, der skete virkelig en ændring i den måde, at magt var struktureret i den globale verden lige her i disse år. Hvordan tænker du, at det her kommer til at ændre sig? Er Kina for alvor på vej ind og overtage magten i verden? Altså jeg vil sige, du tænker lidt på handelskrigen, ikke? Det gør jeg. Kina og USA. Og det vil jeg sige, det kommer til at stå om i historiebøgerne, fordi det, der er sket her, er jo et brud med en politik, der har været herskende i lige siden 2. verdenskrig stort set, hvor man talte sammen og prøvede at lave internationale brede aftaler med mange lande om handel, og hvor man hele tiden prøvede at gå i retning af mere og mere frihandel. Og det har jo været en lige linje af succes, dybt set, hvor der er blevet mere og mere frihandel og færre og færre handelshindringer. Og det er jo det, der er brudt op med fuldstændig, hvor Trump har valgt at bryde hele det setup og gå efter bilaterale aftaler på en helt ny måde. Og hvis man kigger lidt på, uden at være for meget smagsdommer, og vi kigger lidt på de historiske erfaringer, må man bare sige, at det er jo ikke sådan super godt, fordi al historisk erfaring taler for, at frihandel giver højere vækst. Så det her er noget, der tager noget af den globale vækst væk. Det er den ene ting, man kan sige. Den anden ting er, at det kan jo også føre til en mere konfliktfyldt verden, fordi i takt med, at man griber tingene an på en ny måde, og måske ikke har samme vægt på forhandling med de enkelte lande, jamen, så sker der jo også noget i de enkelte lande, og vi ser jo en voksende nationalisme. Nu jeg jo ikke, har ikke nogen særlig politisk indsigt, men jeg kan da godt se et mønster af konfliktskærpelse i den måde, det går på. Hvis vi så kigger konkret på Kina og USA, så vil jeg sige, at man skal nok passe på med at undervurdere kineserne, fordi de har altså en stærk økonomi, og det er kloge mennesker, og de har nok ikke lige tænkt sig at lægge sig ned. Og følger man lidt med i, hvad kineserne gør, så har de jo allerede fået så meget teknologi og så meget viden, at de kan jo også klare sig i fremtiden uden USA. Det kan godt være, at amerikanerne tror, de ikke kan, men det tror jeg godt, de kan. Mm. Jeg tror ikke, de har lyst til det, for jeg tror faktisk gerne, de vil være en del af international økonomi, og det et eller andet sted tror jeg da også, det lander på benene, når der er gået noget tid. Men jeg tror ikke, man kan forudse, hvad Trump gør. Men jeg tror sådan set, at også i den her sag, der er det jo tit sådan, at hvis der er en løsning, der giver gevinst til begge parter, så plejer man at lande der. Mm. Og der er klart en gevinst forbundet med, at kineserne og amerikanerne bliver enige om en eller anden form for handelsrelation. Og derfor tror jeg også, om nogen tid lander man der. Ja. Vi befinder os i en eller anden form for brydningstid, lyder det som om, hvad det kommer til at betyde på den lange bane for de finansielle markeder. Ja, det kan kun tiden vise. Lars Persson, tiden er ved at være gået her i vores program for denne mandag morgen i hvert fald. Lad os tage en sidste rundtur på de finansielle markeder og høre, hvor vi ligger. Jamen, vi ligger der, hvor vi startede i minus hele vejen rundt. DAX'en er stadigvæk over 12.000, så det er da sådan lidt, vi kan hænge vores hat på, men ellers så er det minuser hele vejen rundt. Norge var lige kort vej op i lille plus. Jeg ved ikke, om det er på grund af olieprisen, så nogenlunde stabil, men ja, de er også gået tilbage i minus, så alle har den røde kappe på her til morgen. Vi starter altså ud i rødt igen denne uge. Lad os se, hvordan det ender. Vi følger det selvfølgelig hver dag her mellem 9 og 10. Tusind tak til Jeppe Christiansen, administrerende direktør i Mar Invest. Tak til Lars Persson, der også var her i studiet. Tak til alle jer, der blandede jer, hedder det. Nu er det blevet tid til nyheder.